Podcasten er sponsoreret af Saxo Bank. Vil du betale mindre i skat af dit afkast, når du investerer? Hør mere efter podcasten. Millionærklubben fra Euroinvestor med Bodil Johanne Gansel. Det er valutamarkedet, der har de store finanshuses opmærksomhed i disse dage med en dollar, der ikke er set stærkere i flere årtier og med en vis frygt for, hvordan det kommer til at ende. Vi vejer stemningen her denne onsdag morgen, hvor den står på aktie- og investeringsdebat de næste 55 minutter. Jeg har fornøjelsen af Lars Svendsen i studiet. Godmorgen og velkommen til dig. Godmorgen. Vi skal også forbi Mads Christiansen sidst i udsendelsen og høre, hvordan det går hos ham. Og så skruer vi op for høreapparaterne. Vi står nemlig på kanten af et helt nyt marked inden for høreapparater med både Store Nord og Demant i den boldgade. Selvfølgelig også med alle de andre i segmentet. Hvad det går ud på, det taler vi altså med analytiker Søren Løntoft fra Sydbank om lidt senere i programmet. Lau, du er jo i den heldige situation, at du rent faktisk har tjent penge på aktierne her i 2022. Det er der faktisk ikke så mange, der har, i hvert fald i den liga, som du har. Det er gået sådan set meget godt med din portefølje. Ja. Nu ser det lidt sværere ud, og du er også røget selvfølgelig tilbage igen. Hvad gør du egentlig for at passe på dit afkast i sådan nogle tider her? Jeg troede, du havde bemærket, at jeg er ved at bygge en pavillon. Det er sådan en venteværelse til kunder, der er inde i Svendsen og Tudborg. Ja, sikkert. Ja, på den måde. Så jeg kan ikke sige, at de kommer over til os, men fordi de synes, det gør. Jamen, det jeg har gjort, det er jo, at jeg er jo mere stedig og jo satset på rederier og noget på olie, og så nogle medicinske firmaer, jeg mener, der har potentiale, og det er jo så herinde i Millionærklubben, er det jo Bavarian og Sealand, ikke? Og der må man sige, at især Bavarian har jo så heldig været i den forstand heldig, at jeg har nået at sælge. Jeg havde jo fordoblet position, og så solgte jeg overkrøderen der, og så har den jo taget sig en ny tur ned, og nu går jeg så rundt i stille øjeblik og tænker på, om jeg skulle fordoble igen, for ligesom at få noget, men jeg skal skaffe nogle penge, ikke? Og så omvendt kan du sige, jeg er jo allerede gået ind i AP Møller på 20.300, og nu koster den 14, ikke? Mm. Og det er jo lykkedes at tabe en tredjedel af pengene, 30% af pengene i løbet af kun 3 måneder, ikke? Og det viser jo lidt om, hvor svært det er, hvis der er nogen, der synes, at jeg skulle have forstand på det, så at sige, at hvis den idiot klarer sig dårligt, så har jeg også en god undskyldning, når jeg skal forklare lillemor, at vi kun kommer op til Dronning Mølle i telt, i spidstelt på sommerferie næste år, ikke? Det er også meget hyggeligt. Ja, men, nej, men altså, det er sådan det, jeg har gjort, og så i vores verdensfirma, der startede for sidste år, der gjorde jeg så det, at når vi havde noget, der gav noget rigtig godt, og det var så, eller to af dem, jeg havde i vores lange portfølje, var Novo, som jeg så byttede ud med Jyske Bank, og de steg begge to gevaldigt meget, så 30% stort til hver, så blev de altså sagt tak for kaffe og sige, det var det, selvom de jo egentlig skulle ligge der i lang tid. Og man er nødt til også at tage nogle ting hjem, og jeg går rundt lige nu og tæller på knapper over BP. Ja. Fordi egentlig skulle BP jo meget, meget højere op, og så går 500, det koster 430, men Pence i England, du kan også handle den i England eller i USA, det er indviklet, fordi der er der, hvis vi husker det, 6 aktier ad gangen, man handler, og ikke, det er ikke sådan lige over, det skal man huske, hvis man handler det der bevis, der er over i USA. Men jeg går faktisk bygge lidt på, at måske skal jeg tage, jeg letter mig for overkrøderen. Det er sådan set, det er, fordi BB, den burde jo gå op, men altså komme over de der 500, men olieprisen falder, og det er jo en god ting. Ja, skal den blive ved med det? Eller det må du jo næsten regne med, hvis at, du vil tage lidt af krøderen af. Nej, det mener jeg. Mener 80 er nok, hvor vi ender 80-90, er jo gætte på, at nu er vi nede i de der niveau. I prisen ligger mellem 77 og 85, så spredtet er meget højt, og det er jo fordi, der er brug for brintolie, ikke? Og det tyder jo lidt på, at det er også Europa, der har et energiproblem. Men jeg tror ikke, olien kommer længere ned, og så tror jeg, der sker lidt mærkværdigt, når vi får fred i Ukraine, og det kan jo komme, inden vi får set os om, især hvis smadermanden derovre bliver fjernet af, man kan jo sige, at han kommer ud af røret, måske, inspireret af, hvad der sker ude i Østersøen. Men hvis der kommer fred og alt det der, og de siger, det er jo godt se, vi kom til at dumme os lidt, og vi giver det mest tilbage, og så er det okay, og bla bla bla. og noget krigserstatning og sådan noget, og så sætter vi os alle sammen ned og siger, så må Vest-Ukraine, det bliver sådan Øst-Tyskland og Vest-Tyskland, ikke? Skal jo så have en sikkerhedsgaranti af USA, og det vil russerne jo være nødt til, for de har jo ikke noget at... De kan hverken skide og slå på trumme, som man siger, de har nogle atomraketter, vi er bange for, men bortset for det, og så laver de alle mulige rockerangreb og andre narstreger, som formentlig, men de laver i hvert fald mange af dem. Vi har jo folk, der sidder på en bænk i England, der er døde af at være sammen med russere, ikke? Og så videre. Men og så når de kommer, så forsvinder de over øst på, så får vi jo aldrig straffet dem på noget, og så sidder Vesten og klør sig i nakken, siger, hvad skal vi så gøre? Du har jo tidligere peget på, at du regnede med, at krigen ville slutte her i... Du sagde august, jeg ved ikke, om man kan sætte sådan en pind ned i, men altså, tror du stadigvæk, at krigen snart slutter? Ja. Altså, jeg vil sige, når jeg sagde august, så var det sagde jeg jo i maj, så var det fordi, at russernes militære fremdrift ville stoppe der, og det var jo fordi de var ved at være færdige, havde snuppet, hvad de skulle, men det andet, at de ikke havde mere kampkraft, og de andre får mere og mere. Og til sydlandet fungerer deres, det er i hvert fald min filosofi, hvis jeg forstår det, jeg skal høre ham, Puk Nielsen, når jeg tør. Men jeg er bange for at tage ham der, militærmanden, han er meget fornuftig. Men jeg er bange for at tage ham op på YouTube, fordi så kommer garanteret russiske trolde her efter mig med... Det kan du tro, du. De har jo alt det der. Men pointen er, at det virker som om russerne, det du kunne også se den der modoffensiv, de lavede op i nordøst, ukrainerne, at det virker som om, at russerne har alle tropperne fremme i frontlinjen, fordi de har kørt fremad som en damptromle. Og så er der ikke noget bagved, og det gør, at hvis der går hul på fronten, så er der tomrum bagved, og så derfor er det, at ukrainerne kan støde så dybt ind, som de har gjort i nordøst, og snuppe nogle jernbanelinjer og sådan noget. Og det er jo det, der så er galt, hvis fronten presser sammen, så er det bare med at få maskingeværet på nakken og komme hjem. Og det er det, der sker. Men, så derfor, jeg tror det, men forstået på den måde, at russerne vil sige, nu holder den her folkeafstemning, den blev færdig i går, og resultatet er allerede, jeg troede, resultatet blev 88% flertal. Nu viser det vist nok 92. Og de er hurtigere tilstemmer. Det er jo ikke sådan noget som Amerika, hvor de ikke kan finde ud af at tilstemme og sådan noget. Men det kan de derovre. Er enige i det, og så på fredag, så indlemmer man de der regioner i Rusland. Og som er en federation. Og så vil de sætte sig ned og sige, nu er det Rusland, og så kan I jo banke på os. Hvis vi gør det, så kan I få en atomraket i nakken. Nå, okay. Så det nærmest vel... fredsligende tilstand i næste uge? Jamen, fra deres side. Det var det, jeg hele tiden har sagt. Og herovre for Vest må vi jo bare konstatere, jamen, det, de har snuppet, det får ukrainerne rettet tilbage. Mm. Og så vil vi... Altså, du kan jo godt se... om nogle få år, måske måneder, når Putin og alle de der FSB'ere er væk. Hvis, det kan godt være, at de tager en ny omgang, men altså man siger, at de bliver væk, ikke? De bliver fjernet, bum, Stauffenberg. Der kommer en Stauffenberg, ikke? Og så lykkes vel at mærke. Men så har de dernede jo ikke lyst til at være russere, vel? Hvem har lyst til at være russer? Der var heller ikke mange, der lyst til at være tyskere efter 2. verdenskrig. Der var ligesom sådan en 15-20 år, hvor de krøb langs husmurene og blev hjemme, så begyndte de at komme op i de danske sommerhus. Fordi det var jo ikke så morsomt at gå rundt og starte med at sige, hvad er du så? Jamen, jeg er tysker, og min far, han var faktisk i krigen. Ja, men der, han sad og passede på det er en arrestation. Kæmpe og langt efterslæb, der kommer efter det. Det gør der. Og Lav, det er jo ikke, fordi vi er jo ikke krigsanalytikere i det her program, men altså, det har jo ret stor betydning, særligt for energimarkederne selvfølgelig, og det er jo også derfor, at det blander sig, kan man sige, i finans og den måde, vi kigger på aktier og aktieselskaber på. Det er en sur morgen her til morgen, og det er selvfølgelig krigen, der stadigvæk spiller. Der var de her gaslæk i går, som jeg altså også gjorde folk en lille bitte smule bange ude på markedet. Så er der altså den her dollarstyrkelse, som måske også får folk til at være lidt nervøse. Hvad er der sker? Hvor længe kan det... Altså, på et eller andet tidspunkt, så skal der jo ske noget fundamentalt anderledes. Ja. Dollaren kan ikke blive ved med at blive styrket så længe. Kommer de til at sætte renten voldsomt op i Europa, og hvordan skal det lige løbe af stablen i en gruppe af lande, som er så forskellige rent økonomisk. Altså, i det hele taget, der er enormt meget usikkerhed derude Italien, på markedet. Ja, og Italien, så den med. Ja, kom bare med. Jamen, hun kan jo ikke gøre en skid dernede. Altså, det er jo ikke... Altså, fordi vi er så dårligt begavet, så sidder man og taler om, at det er jo sådan nogle fascister, der siger, nej, det er neonationalister. Og når det er det, så er det fordi, det er den laveste fællesnævner. Der er to fællesnævner, der er lave i befolkningen. Alle lande, det er religion, hvis man kan blive enig om det, og det er nationaliteten. Og når man ligesom skal skaffe opbakning om sig til eller andet, og det hele går på til, jamen så bliver det nationalisme. Og så siger de, jamen det er jo ikke sådan, at hun vil lave en krig i Abyssinien igen, eller alt muligt andet. Hun vil bare ikke have nogen ind, der skal være italiener, og det er jo trods alt en anden, hvad hedder det, niveau. Men usikkerheden er i hvert fald gigantisk store ude på finansmarkedet, og hvis der er noget, som finansmarkedet de hader, så er det usikkerheden. Det vi starter altså også voldsomt ned på det danske aktiemarked her til morgen. En 68, som jeg lige ser på min... du kører bare derude. Hvad skal vi gøre? Skal vi købe op her? Eller hvad? Ja, det gør jeg i hvert fald. Men så er jeg, vil sige, jeg har så lidt likvid, så jeg har noget, men så jeg sådan, nu tanker jeg mindre op. Fordi når man ryger med, hvis jeg har købt rockwool, ikke? Så går der, hvad hedder det nu, så kan jeg få det 15% billigere. Ikke? Mm-hmm. Så man siger, ja, jeg tror jo egentlig, det er meget fornuftigt køb. Jeg har købt rockwool på 1300 eller sådan noget, ikke? Men jeg ved ikke engang, hvad den koster. Den koster måske 1150 eller sådan noget. Så bliver man ligesom gjort det sådan et par gange, ikke? Så sidder man og siger, nej, måske skulle du. Jeg købte FDS på 225. Jeg synes, det var et røverkøb. Nu så selv du bliver en lille bitte smule bekymret? Nej, jeg bliver ikke bekymret, fordi det er en jodkurve, vi er igennem, og jeg kan ikke ramme bunden. Men hvis det hele bliver med at fise nedad, så kan vi sige, jamen, så kan jeg jo købe det billigere i morgen. Og det er jo den situation, du er i nu. Altså, man siger, hvis du ikke har så meget... reservetang tilbage, så må man sige, at den reservetang, jeg har, må jeg ligesom bruge, se om jeg ikke kan få lidt mere ud af det, ikke? Men man må holde lidt foredrag, fordi jeg har helt tilbage, I kan finde det på, her på Jurinvestor, og I kan jo også finde det på min hjemmeside, Svendsen og Tuborg, men der er lettere at finde min udgivelse, fordi de drukner ikke i de andres skriverier, men det, jeg skrev i tilbeholdet tilbage i april måned, at aktierne kan falde på tre måder. Og det ene, og faktisk skal vi have den gode løsning. Det ene er, at aktien havde jo allerede toppet jo af omkring sidste sommeren 21. Og så fæste det lidt af, men ikke noget særligt i andet halvår, så er det fået tæsk i år, ikke? Med 20-25%. Nå, men der er tre måder, der kan ske på. Enten kommer der et børskrak. Det var det, jeg frygtede, der ville ske på IT-boppen og alt det der, ikke? Det er ikke sket. Det andet var, at der vil komme inflation, sådan at altså aktierne mere eller mindre ville blive hængende deroppe på all-time high-niveau, eller tæt på, ikke? Og vi er jo stadigvæk tæt på all-time high, vi ligger 20% fra, ikke? Så vil de almindelige priser rykke opad, og så blev reelle prisen af aktier jo kom til at passe. Mm-hmm. Og så den tredje, det er, at den ene går ned, aktierne går ned, og inflationen kører op, og det er jo en større tog, ikke? Og det er sådan set det, der bliver sket. Mm. Jamen det er, og så mødes enderne, og så bliver alle jo glade. Når, altså vi får ikke børskrak, vi får ikke, og alle bliver skrækstagen, og her hele verden falder sammen, så nej, det gør vi ikke. Men inflationen ruller, og når inflationen ruller, så må folk jo begynde at sige, hvad skal vi gøre, så købe obligationer? Nej, nej, nej, det må I ikke. Fy, fy, skam, skam, slut forbudt. Bliv langt væk fra det, men I kan købe aktier, og derfor er det, I taler om forleden der, om Tina. Tina er ikke død. Det er hun ikke. Tina vil køre videre, fordi, men Tina er... Tina, kvinder kan jo godt, det er en anden Tina. Nu har de jo dyrket Tina som værende IT, og Amerika har alt det der pis over på Nasdaq. Det er ikke det. Det har haft sin storhedstid. Nu skal det ned og konsolidere og ligge og klo det andet stykke tid. Nu er det rigtige ting, folk vil have. Ja, men Lau, Tina er vel sådan set, det kan godt være, hun ikke er helt død, men nej. Jeg hører altså, at flere og flere finansfolk, de nu begynder at tale om terror. Altså, there are reasonable alternatives. Altså, der er jo rent faktisk noget, man kan kaste over, og det er ikke kun aktier, der kan give afkast. Der er jo faktisk også et obligationsmarked, som begynder at kunne give nogle rente. Ja, det gør det. Det begynder, men altså begynder, at jeg kan ikke se, at der er nogen grund til at stikke snuden ind i sådan noget for tidligt. Fordi balladen er jo også den, at altså, den der fortælling om, at centralbankerne prøver jo at komme med en fortælling om, at de vil tæve inflationen ned. Ikke? En inflation, som er skabt af en pengemængde, som er enorm, men som Lars Christian stod og sagde forleden dag, er stagneret, altså ikke vokset yderligere i USA i år. Ikke? Men pengene er derude, og det er også derfor, og hvad vil du så gøre med de penge? Ja, indtil videre gør vi ikke noget, fordi vi er skrækstagen over, at verden er ved at begå selvmord, og energipriserne er høje, altså vel og med ikke på olie, for den er jo helt normal, men på naturgas og strøm og sådan noget, men det er jo EU's organisationsfejl, og så han sidder der og holder lidt på ledningen en gang med mig. Jeg synes jo, det er fantastisk, at hun vil lave nu von der Leyen, lave en tilbundsgående undersøgelse. Det er det eneste rigtige, når den ligger dernede. ved siden af rødspætterne. Men det kan vi lige tale lidt om, og det er også svært, at en af det måske foregår over. Men balladen er, at renterne kommer jo ikke til at stige ret meget, men den storytelling, de laver, og det, som bekymrer dem, det er, at nu siger jeg sandheden om det her, drenge og piger, for de kan jo ikke sige det højt på officielle sider. De har uld i mund. Det skal de have. Og de gør, hvad de bliver bedt om at betale for. Det er, man vil for alt i verden undgå pris-lønspiral. Altså, at nu begynder alle at sige, nu skal jeg have 8% mere i løn, og det gælder jo kun et år, for jeg ved ikke, om hvad er vilkårene om et år. Så tager vi en ny overenskomst. Det er det, man vil undgå. Derfor er der nødtaget til at bilde folk ind, at vi får knækket, inflationen kommer ned på 2% igen, og jeg tror, at Sten Jakobsen forleden dag, da han stod herinde og holdt foredrag sammen med de andre, ramte den rigtigt og sagde, at det her bliver ikke 2, det bliver 4%. Det er sådan noget, vi må indstille os på, også i EU, selvom EU jo generelt har lavere inflation end USA. Det vil vi nok også blive ved med, men det, vi kommer ikke derned. Men du er nødt til at sige det. Hvis du gik ud og sagde, at inflationen er 8% cirka, og vi regner med, at vi kan tæve den ned til 4, tror du så, at man kunne køre rundt med en rente i Tyskland på 2,2%? Men så lad være at stå og sige 4-8% lav. Vi skal have folk til at tro, at den skal ned på to. Nå, men det er det, de gør. Det her, det er Mikkel Erklund fra Jørgen Vester. Jeg er Lav Svendsen i studiet, som udbreder sig glæder og gerne om, hvad der foregår i verden. Vi skal tale med Søren Løntoft lige om et øjeblik. Men inden da, så lad mig også lige huske at sige, at du selvfølgelig kan blande dig i debatten på 42 42 03 21. Husk at starte din sms med at skrive MIO, M-I-O, og så smid den altså afsted til mig her i studiet på 42 42 03 21. Ja, Lav, så lad os bare lige blive lidt ved den, inden vi får Søren med på telefonen. Altså, lad os nu sige, at inflationen lander på de 4%. Hvor meget skal det betyde for aktierne? Ja, på det lange sigt. Det er jo den lange inflation. Det er der ingen, der ved, hvor den er henad, ikke? Altså, fordi den er jo 8, det ved vi godt. Og de taler om 6%, 6,3 tror jeg, det er til næste år i EU-landet. Så hvad betyder det for aktierne? Jamen, så skal vi jo, så kommer aktierne jo igen. Fordi så er aktierne kan jo sagtens leve med det. Renter, så 4% er ikke noget problem for vores samfundsøkonomi? Nej, det er det ikke. Men du kan jo få en krise, hvis du forestiller dig, at man erkendte det der på markedet og sagde, at det er noget helt galt, og vi får 4% inflation, det er en langsigtet niveau, så vil der jo komme et blackout på obligationsmarkedet. Mm. Og de kører jo også, renterne kører opad, men de tøffer jo. Det er jo så langsomt, så det er løgn. Og jamen, så skal vi jo have renterne slæbt op i Euroland, skal vi vel, hvis vi er heldige, ligge 5%, ikke? Den der er 2,22%. Og så alle de der syge lande, Italien for eksempel, de skal betale mere, og så dør statsfinanserne og alt det der. Så ved jeg det, men aktierne vil komme ud over en top, og det er det, jeg sidder og siger omkring sektorrotation. Der kommer, det som inflationen jo også kan lære os, er, at vi har brug for rigtige ting, derfor skal du have aktier, der producerer rigtige ting. Og dem kan du altså købe til efterhånden rimelige priser, PE15 eller sådan noget, i særdeleshed i Europa, men også noget i USA. Og derfor er det jo det, der kommer ud on top, og så vil der være en hel masse IT og konsulenter og alle dem, der lever af at klippe penge ud af den offentlige sektor ved at lave IT-ydelser for dem, alt det der. Jamen, de vil jo dallere af, ikke? Så hvad hedder det? Altså en sektorrotation. Så synes man skal have fat i de varer, som, hvor der er noget ægte værdi bag, og noget af det, der er altså rederierne. Det er altså ikke i dag, også at... Også rederierne. AP Møller Mærsken falder i hvert fald i dag. 13.920 for B-aktien, 13.510 for A-aktien. Ja. Du vil selvfølgelig stadigvæk købe op der. Ja, jeg skal faktisk gå og købe nogen. Ja. Jeg sidder bare her, fordi jamen, jeg betragter sådan til lidt. Nu er det jo lige et spring, men at AP Møller er jo lidt en bitcoin. Altså, der er folk, der køber bitcoin. Nu er jeg lige ved at besvime. Nej, om det var sådan at sige. Den historie vil gerne høre. Nå, men hvorfor nu? Altså, der er nogen, der mener, at bitcoin er en valuta. Det er jo ligesom storytelling. Ligesom der er så mange storytelling om Putins gas og imod lort. Men sådan er det. Verden er fuld af forførisk snak. Men AP Møller, hvis du køber den, så siger, hvad vil jeg helst have? Vil jeg helst have en dansk krone, der har 8-9% inflation, og giver nul i rente, eller vil jeg have en AP Møller-aktie, som kan købe til 80% af indre værdi, altså indkapital per aktie, en diskount på 20%, og som forrenter sig med cirka 50% i indkapital foran. De siger godt nok, at på længere sigt af imod andet, vil de formentlig komme ned på 12, og det gør de måske også. Hvad er så bedst? Ja, jeg tror, en AP Møller-aktie er bedst. Mm. Ja, Så ved du hvad, hvis du sidder og meget nikæret og siger, hvad skal jeg gøre, så vil jeg sige, jeg kan jo ikke svare dig på, om jeg på Møller kan komme til at koste 12.000 eller et eller andet, men jeg tror, den er ved at være i bund. Men jeg tror, det er bedre at have en AP Møller-aktie, hvis du kigger 5 år frem eller 10 år frem, end det at have en dansk krone, der ikke giver en krone i rente i en bank. Godt. Derfor hvordan vi lige kom dertil, ja, okay, ja, jeg er ikke helt sikker på. Nej, det er altid ikke, Lars Jensen. Men lad det nu ligge, for nu skal det handle om høreapparater fra næste måned. Der kan amerikanerne nemlig i princippet flå høreapparater ned fra hylden i supermarkedet, som var det hårbørster eller læsebriller. For midt i oktober så bliver salg altså direkte muligt fra producent til forbrugeren. Det kalder vi OTC, over the counter, hvad det betyder for sektoren, og særligt de danske selskaber. Det skal der altså handle om nu, hvor vi har fået Søren Løntoft med på telefonen. Godmorgen og velkommen til dig, Søren. Godmorgen. Senior analytiker i Sydbank. Og Søren, det er jo ikke nogen nyhed. Vi har talt om det ganske lang tid, at vi skulle i gang med det her OTC-marked, som blev en realitet, da FDA, altså de amerikanske sundhedsmyndigheder, de altså gav mulighed for det. Og nu står vi altså relativt tæt på. Hvis vi starter med at kigge på branchen som helhed, hvordan kommer det her OTC-marked så til at ændre det høreapparatsmarked, som altså er derude? Ja, det er det helt, helt store spørgsmål, og vi har jo i årene op til, egentlig vi fik FDA med nogle guidelines for det her set, hver gang der kom nogle nyheder, så har vi set høreapparatselskabernes aktiekurser falde i forbindelse med de her nyheder. På frygten egentlig for, at et sådan OTC-marked, altså hvor personer med mild til moderat høretab, uden en høreundersøgelse eller en diagnostisk undersøgelse og uden recept eller fitting af høreapparatet af en audiolog, som der er traditionelt er, kan gå ned og købe et høreapparat online eller ved en retailer. Ikke? Det kunne eksempelvis være igennem Best Buy. Og der kan man sige, man kan jo diskutere, vil det her disrupte de eksisterende høreapparatsmarked? Og det tror jeg faktisk ikke, det vil. Mm. Kan det bygge bro over det til det traditionelle høreapparatsmarked? Ja, det kan det formentlig, og det bliver spændende at se, hvor meget bro, eller hvor meget bro det kan bygge over til det traditionelle høreapparatsmarked. Altså, den helt klare og åbenlyse fordel med sådan et marked, hvor du bare kan gå ned i Best Buy eller online og købe et høreapparat uden nogen dekadar. Det er jo prisen. Altså, så prisen er en medspiller for det her OTC-marked. Altså, så lavere priser, det kan være mellem $300 og $2.000 for sådan et OTC-høreapparat, afhængig af kvalitet, udbyder osv., hvorimod det traditionelle høreapparatsmarked ligger med en prisstørrelse i retningen af $1.000 til $5.000. Så der er en åbenlys forskel i prisen. Mm. Men når det så er sagt, når alt det her så er sagt, jamen så tror jeg, at vi vil bibeholde det traditionelle høreapparatsmarked, hvor audiologen er i fokus. Jeg tror ikke, det her OTC-marked vil disrupte det andet. Måske snarere som øjne på at bygge bro. Og det er simpelthen fordi, at en stor andel af personer med moderat til svært nedsat hørelse, de har svært ved i det hele taget at anerkende, at man har den her nedsatte hørelse. Så der er ikke en eller anden form for stigma forbundet med det at bruge et høreapparat. Man frygter simpelthen, at man vil blive anset som gammel eller handicappet. Og det afholder altså en del fra at få et høreapparat i dag. Faktisk en stor andel. Men Søren, er det ikke bare et spørgsmål om tid? Altså handler det ikke om, at vi skal bare sådan vende os til, at det der med at høretab, det er jo sådan set også helt normalt, ligesom at vi, mange af os jo altså også begynder at bruge briller, for vi er 40 af. Altså, så på en eller anden måde, og plus at jeg tænker, at der er mange unge mennesker, som får høretab, det er der i hvert fald historie om, fordi de render rundt og hører alt for høj musik i deres hørebøffer alt for tidligt. Ja. Så altså, er der ikke en udvikling på vej, sådan så det netop ikke er så tabubelagt? Jo. Og lad os da endelig håbe, den fortsætter. Men jeg tror også, når man så når til den her erkendelse her, at man har et høretab, så tror jeg faktisk, man vil gøre brug af det traditionelle høreapparatsmarked, som vi kender det i dag, og så som sagt er bygget op omkring en audiolog. Og den her audiolog han vil, eller hun vil, undersøge personens hørelse. Altså, hvor alvorligt er høretabet? Hvad er det for nogle frekvenser, man har svært ved at høre? Hvad er det for nogle situationer, hvor hørelsen er et problem? Og det er altså forskelligt fra person til, fra person til person. Og ud fra det, så vejleder i forhold til høreapparat, fitte det, så det passer nøjagtigt den enkelte bruger af høreapparatet. Og undervejs også supportere i forhold til brugen af det her høreapparat. Så høreapparater er altså ikke sådan et one size fits all marked. Det er meget individualiseret, og det tror jeg faktisk, det bliver ved med at være, når folk med i hvert fald moderat til svær høretab når til den erkendelse, at de har brug for et høreapparat, eller deres omgivelser siger, nu har du altså brug for et høreapparat, for du melder dig ud af vores samtaler og vores altså den relation, vi har. Ja. Der er noget meget socialt i det der med, om man kan høre eller ej. Ja. Godt, men altså Søren, vi har jo de her fire store spillere på verdensmarkedet. GN Store Nord og Demant er jo to af dem, de danske selskaber. Og så var der jo Siemens og Videx, der gik sammen til det, der hedder VS Audiology. Og så har vi altså Sonova, som vel er verdens største, det schweiziske selskab. Der er også nogle selvfølgelig lidt mindre selskab, ja, og tiltaler om Starkey i USA er måske lidt i den kategori. Men altså, er de her store spillere, som sidder på det her verdensmarked, kan vi forestille os, at der kommer nogle små, hurtige hunde ind fra siden af, og lige pludselig napper markedsandele, hvis at teknikken måske kan være lidt, skal vi kalde det, dårligere i de her sådan over-the-counter-produkter? Det kunne man godt. Altså, der er nogle af de her store selskaber, som bevidst vælger at stå på siden af. Altså vores danske selskab, Demant, vælger jo i første omgang at stå på sidelinjen. Ud fra den betragtning, som jeg lige har fremført, også det her med, at det er så individualiseret, det her marked, og det her med høretab er så forskelligt fra person til person, at man vil være der, det vil stadigvæk være koncentreret omkring audiologen i centrum. Så har du et selskab som GN Store Nord, har lanceret Jabra Enhance Plus, så nogle earbuds, som har hørefremmende egenskaber, og som kan hjælpe med hørelsen, og som vil lancere i det her OTC-marked. Mener også Sonova og så mener jeg, at VSA står også umiddelbart på sidelinjen til at starte med. Må jeg lige spørge dig, uden at afbryde, men det gør jeg jo med undskyld, men de der VSA der, de har jo lavet lidt af samarbejde med Sony. Hvad er det? Det er sådan forbrug af elektronik, ikke? Nærmest, eller hvad? Ja, det er det. Og spørgsmålet er, hvad det munder ud af. Altså, der er mange samarbejder med nogle forskellige elektronikproducenter. Du har jo egentlig også Demant, som har samarbejde med Philips blandt andet. Så der er forskellige samarbejder afhængig af, om man bruger brandet til at lancere ind i et traditionelle høreapparatsmarked, eller man er sigter på det her OTC-marked. Men GN har som sagt lanceret Jabra Enhance Plus earbuds her, og det bliver selvfølgelig spændende at se, hvordan det kommer til at køre, når det for alvor bliver åbnet op for det her i midten af oktober. Så hvordan regner du det ind i de analyser, som du sidder og laver på de her selskaber? Altså, er det positivt for GN, at de ligesom har de her produkter, og kommer det til at betyde noget for aktiekursen på her i løbet af en kort tid? Fordi den har Gud ikke haft det specielt godt her i 2022. Ja, det er jo i hvert fald noget af det, der kan bidrage til væksten. Det er der ingen tvivl om. Og jeg lægger også et salg ind. Spørgsmålet om det her så bliver, altså de her Jabra Enhance Plus bliver solgt som earbuds, som vi kender, vi vil jo gerne høre musik og have dem ørerne, og vi kan tage telefonen, eller de bliver solgt som hørefremmende earbuds. Det vil så vise sig, ikke? Men i en eller anden omfang ligger jo noget vækst inden for det her produkt for GN i deres hearing. Og så kan man sige, nu står GN med nogle andre udfordringer, og 70% af deres forretning, den relaterer sig til audio. Og der er i hvert fald del af det, den her audio-forretning, som har det rigtig, rigtig svært. Man købte jo SteelSeries, det her gaming-udstyrsselskab i 2021, og hvor vi har set en massiv nedgang i efterspørgsel efter gaming-udstyr de seneste måneder. De har også en forbrugsvendt del af deres audioforretning, som er gået tilbage med 30%. Og så har de rigtig nok en del af deres forretning i audio, som er sådan entreprisevendt eller mere businessvendt. Det kan være headsets eller videoudstyr til virksomheder. Spørgsmålet er så, hvad der sker i den her tid, hvor virksomhederne har indtrykket af, at måske begynder at kigge lidt på omkostningerne som modsvar til den stigende inflation, pres på omkostninger osv. Så det bliver lidt spændende. Så de har nogle andre. Altså GN har nogle helt andre ting, man slås med i øjeblikket. Man har også købt det her selskab her for en del milliarder, og har oparbejdet en høj gæld. Og det er i hvert fald noget af det, som investorerne er lidt nervøse for i forhold til, hvad vil man generere af cashflow de kommende år, og er man i stand til at nedbringe sin gæld, til nogle mere normale niveauer. Ja, SteelSeries, de blev købt for, så vidt jeg husker, var det 8 milliarder af Axel at give en stor nord, og det her er der rigtig mange, der har været ude at sige, det var da godt nok voldsomt mange penge at give for det, men lad det nu være, nu har de jo sådan set købt den, og det må vi jo sådan set så bare forholde os til som investorer. Men Søren, altså hele den her historie så omkring GN, altså GN har jo altså også haft det faktisk værre i løbet af 2022, en demand har. GN er nede med 63% demand. Ja, det kan godt være, det er lidt mere her til morgen, det har jeg ikke lige tjekket. Det var i går, jeg tjekkede det. Demand er nede med 43, så vidt jeg ved. Altså er der, du ved, forskel på den måde, du kigger på de to aktier nu også i forhold til at demand måske ikke blander sig så meget i den her UTC-sag? Ikke ud fra det element. Der er jo selvfølgelig noget med. Altså, man er jo nødt til, ligesom som analytiker i hvert fald, jeg gør det, at holde de her selskaber på en eller anden måde op mod hinanden. Og man kan sige, vi foretrækker egentlig i Sydbank, og som der også fremgår af vores analyser på hjemmesiden, foretrækker vi demand frem for GN Store Norm. Og det gør vi ud fra den betragtning, at den forbrugsvendte del af forretningen udgør langt mindre for demand, end den gør for GN. Og der er i hvert fald noget massiv usikkerhed i forhold til forbruget den kommende tid. Lavere gæld også. Og så synes vi også generelt, at det i hvert fald det seneste år har stået noget stærkere på høreapparatsmarkedet. Vi har i hvert fald også set på de her offentlige kanaler, som Veteran Affairs, altså den her sundhedsordning for veteraner og disse familier, at demand har en højere markedsandel for høreapparaterne end GN Store Nord. Nu kommer GN Store Nord med en ny høreapparats flagskibsfamilie, og det bliver spændende at følge dem her. Den skal de levere på, tage markedsandel, hvis investorerne skal have tillid til, hvordan at GN's høreapparatsforretning er i bedring i hvert fald. Mm. Så jeg synes, der er nogle klare forskel på de to selskaber. Når det så er sagt, så synes jeg, at ingen af de to selskaber er anstrengt på værdiansættelsen. Mm. Snarere tværtimod. Okay. Så hvornår kommer de nye produkter fra GN? Udmelding om det? De er faktisk lanceret i første omgang på det amerikanske marked. Okay. Nå, men de vil komme de kommende måneder også over de kommende måneder resten i verden, eller i hvert fald i Europa. Så det i det hele taget bliver det spændende at følge, når nogle af selskaberne kommer med nye flagskibsfamilier og se, hvordan udvikler salget sig, hvordan udvikler markedet sig i forhold til markedsandelen osv. Det gør det, og det er jeg sikker på, at du også vil analysere for os her i Millionærklubben, når vi når så langt. Søren, vi skal til at slippe dig, men lige inden vi gør det, så lad mig bare lige høre. Altså, jeg står her og bliver en lille bit smule deprimeret, når jeg kigger ud på det der aktiemarked. Jeg synes, der kommer den ene dårlige nyhed efter den anden, og aktierne får hug og hug og hug. Hvordan er stemningen hos jer blandt analytikerne over i Sydbank? Kan I bevare optimismen? Ej, det er jo ikke nemt, når man kigger ned over kurserne. Det er jo malet i rødt, og har været det et stykke tid, ikke? Og udsigterne er ikke specielt positive med stigende inflation og renter og udsigt til svære konjunkturer osv. Når det så er sagt, altså hvis vi kigger på de hjemlige himmelstrøg, og i vores analyseunivers, når jeg i hvert fald kigger på min egen portefølje af de selskaber, som jeg dækker, så er det jo medicinal, biotek og medico. Og der synes jeg jo egentlig i Danmark, vi står rigtig, rigtig godt. Og det er jo sådan et sted, tror jeg, hvor investorerne trods alt måske kan søge lidt ly for udsigten til lavere konjunktur de kommende kvartaler. Så det kan man i hvert fald sige til investorerne, at der er der i hvert fald et element af beskyttelse i det danske indeks i form af den store andel af life science selskaber, som vi har, dygtige og kvalitetsmæssige life science selskaber vi har. Okay, så der er altså steder, man bør kigge hen, selvom de danske aktier kunne hjælpe med også at få nogle hug, det må man ligesom sige. Søren Løntoft, vi slipper dig der. Tusind tak, fordi vi måtte forstyrre dig her onsdag formiddagen. Velkommen mig altid. Hallo. Altså Søren Løntoft, senioranalytiker i Sydbank, der lige tog os omkring høreapparaterne, som han jo altså sidder og analyserer, blandt andet, heller ikke sådan, jeg er ikke jubeloptimistisk i hvert fald, men man skal selvfølgelig også passe på. Det, som der sker, det er jo i hvert fald, at vi alle sammen bliver tvunget til at forholde os meget aktivt til, hvad vi har inde på depoterne, Lars Svendsen. Ja. Det har vi måske ikke været vant til i nogle år. Jo, det har vi vel, hvis vi er aktive med store, men der er jo voldsomt mange, der er passive, altså følger indeks. Mm. Og det er jo indekserne, der får tæv, og jeg mener, at man skal være ude i periferien af aktiemarkedet og altså have sig en skæv portefølje, men der har den der gehørensagen jo været, at man skulle følge indekset, og så går man bare det, og så tror man, at det var godt. Og de har jo fået tæv. Ja, så jeg tror måske mere det er det, at der er en del, der ikke har kigget ned i posen og troet, at hvis man købte den der mix, som kom fra årstiderne, så var alting godt. Ja. Vi skal da undskyld, det er fordi, at Louis han lige sagde til mig, at Mads han er klar på telefonen, så lad os skynde os at tage ham ind i programmet. Mads Christiansen, godmorgen og velkommen til dig. Godmorgen, Bodil. Tak. Mads, endnu en spændende uge, og desværre masser af aktier, der falder også her lige rundt om ørerne på os. Et særligt nyhedselement, som jeg ved, du har holdt øje med, det er altså fra sidste uge af. Det handler om Adobe, som købte Figma, et designselskab. Altså et softwareselskab, der køber et designselskab. Kan du ikke lige sætte os ind i, hvad det handler om, og hvorfor du synes, det er så interessant? Det har simpelthen været en vild øjenåbner for mig, og hvis jeg lige skal starte med konklusionen først, så er det, at jeg endte med at kigge på Nasdaq på grund af det her, og se på, hvad er det en Nasdaq indeholder. Det går op for mig, at Nasdaq er et gammelt indeks, det er 50 år gammelt efterhånden, så der er masser af gammel tech i Nasdaq. Så jeg har sådan altid tænkt, okay, hvis man køber Nasdaq ETF'en, jamen så køber man jo teknologi-indekset, og så vil man være investeret i de her virksomheder, som jeg taler om, og som New Deal Invest investerer i, og det er faktisk overhovedet ikke tilfældet. Hvis man køber Nasdaq 100 ETF'en nu, jamen så får man 50% big tech, og så får man 40%, som er ikke tech, eller som er gammel tech, og det er det, der går op for mig, at Adobe i virkeligheden er. Vi tror, at alt, hvad der ligesom er EDB, det må være ny tech, altså elektronisk databehandling, men meget af det er faktisk ved at være gamle virksomheder, og det er det, som er læren fra den her handel. Hvis man sådan lige ridser det op inden, så Adobe er jo en kæmpemæssig virksomhed, som omsætter for små 20 milliarder dollars, og har haft en værdisætning oppe på 340 milliarder dollars, sådan et eller andet i den stil, koster nu 130 milliarder dollars. Og de er ude at købe en virksomhed, Figma, som omsætter for 400 millioner dollars, og prislappen på det blev 20 milliarder dollars. Det er mere end hvad Spotify koster, mere end Spotifys market cap, som man giver for den her lille virksomhed. Og grunden til det er, at Adobe er ved at være gammel teknologi, men måske ikke engang særlig meget teknologi, og at de stod over for en risiko for at blive et produkt på Figmas hylder ned ad vejen. Fordi Figma har den nye arkitektur, og Figma er teknologi. Og det er bare så spændende, at EDB faktisk er ved at være en gammel teknologi, og måske ikke engang er noget, man skal omtale som teknologi mere, i hvert fald i den der forståelse, at det er cutting edge og noget nyt, og der, hvor det sker. Mm. Men Hvis man skal prøve at forklare det, så hvad det er, der er forskellen på de to virksomheder, så tror jeg, man skal tænke Google Docs og så Microsoft Word. Fordi når man bruger Microsoft Word sådan i den klassiske forstand, så laver man et dokument, og så sender man det til hinanden. Man downloader Microsoft Word på computeren, og sidder man arbejder i det, gemmer en fil, og så sender man den fil til nogle andre, og som så skal kigge den igennem også. Det er sådan, man samarbejder i en virksomhed omkring et Word-dokument. Og jeg ved godt, at Word begynder at ændre det til cloud-løsninger også. Men det betyder, at jeg kan ikke, hvis jeg nu kommer til at tænke på noget, jeg har sendt filen videre, så kan jeg ikke give mig til at arbejde i den igen, fordi så lige pludselig så er der en forgrening. Så er der to forskellige versioner, som man skal have flettet sammen senere. Og det er sådan, at Adobes produkter har været struktureret, og deres arkitektur er på den måde. Det Figma kommer med, det er en multiplayer-version, hvor selve programmet ligger op i skyen, og selve filerne ligger også i skyen. Og så har man bare en let applikation på sin desktop, på sin mobiltelefon, eller hvor det er. Men det, at det hele ligger i skyen, det betyder, at vi kan arbejde flere personer på det sammen. Så man kalder det multiplayer på den her måde. Og det er måde, man gerne vil arbejde på. Og det er det Google Docs sådan er lidt mere i forhold til Microsoft Word. Så har vi filen liggende i skyen, og så kan vi arbejde sammen på den. Figma er bare meget mere avanceret. Så Mads, altså, du kalder altså Adobe for sådan en, hvad skal man sige, lidt gammeldags spiller ind i den der tech-verden. Mange kender dem måske fra Photoshop og InDesign og den Acrobat slags som Acrobat Reader. Alt det der, som vi jo alle sammen bruger fra tid til anden. Men de køber altså noget jeg synes næsten, jeg hører dig tale om, det er sådan revolutionerende nyt, og jeg står bare og tænker, jamen vi har da lang tid kendt sådan noget som Slack og den slags, hvor vi lige præcis kunne dele filer let med hinanden. Så hvorfor anser du det for at være så revolutionerende nyt? Jamen det er fordi, at det handler om arkitekturen af hele systemet. Altså Adobe vil med den arkitektur, de har bygget op omkring filstrukturen, og med alle de her gamle versioner af Photoshop og Colorshop og hvad det hedder alt sammen, der vil de aldrig nogensinde kunne lave den transition, altså transitere virksomheden til at være det, som Figma er. Det vil være alt for stor en opgave. Så det er ligesom, det er den gamle løsning, den gamle måde at arbejde med filer og designprocesser på en computer, som var blevet forældet og skulle fornyes. Og så havde man enten muligheden for ligesom at sige nå, eller muligheden for at prøve at udvikle det selv, eller også muligheden for at betale den der kæmpe prislap for den nye virksomhed, som havde den nye struktur, som man så kan bygge sig ind i. Så det handler om, at det handler simpelthen om, at noget er blevet for gammelt. Det er bare noget EDB, der er blevet for gammelt. Mm. Giver det mening? Ja, altså det giver sådan set god mening, men altså jeg tænker bare, at der er så meget andet derude, som jeg synes, at folk allerede er i gang med at bruge. Så spørgsmålet er, om de er hurtige nok ude? Ja, Adobe. Mm. Ja, det er det store spørgsmål, og det store spørgsmål er også, hvis konkurrencemyndighederne siger, at det kan I ikke. Det giver ikke særlig meget mening, hvis de gør det, fordi de konkurrerer egentlig ikke særlig sådan direkte om de samme produkter. Det er bare en anden arkitektur bagved. Men altså, så kan man godt altså have den der fornemmelse af, at så er Adobe måske efterladt på perronen med, at de ikke har fået skiftet. Og så er det sjove at tænke på, det er, hvor mange af de der virksomheder, vi kender fra som er opstået i 90'erne altså for 10, 15, 20 år siden, som i virkeligheden på en eller anden måde har en struktur, som er svær at skifte til den her cloud-fremtid, som vi ser for mange virksomheder. Det synes jeg er en super spændende tanke, og det går jeg virkelig at lege med. Og så er der den her prislap, som du taler om, Mads, 20 milliarder dollar. Det er immervæk også en pris at give for et selskab, som omsætter for, sagde du, 400 millioner om året, Figma. Mm. Og du, 50 gange. 50 gange, præcis. Og jeg tænker, at jeg hører dig ligesom brande den nyhed som værende. Altså, det må virkelig være meget værd, og de må virkelig have styr på, at det der, det bliver kæmpe, kæmpe stort. Hvad bygger du sådan egentlig det på? Det kan også bare være, at de ligesom er dummer sig og giver alt for meget. Det er dog set før. Vi har lige talt med Søren Løntoff fra Sydbank, og var inde på, at GN Store Nord måske har betalt lidt for meget for SteelSeries. Det er i hvert fald en gigantisk pris, de må slippe for dem. Altså, er du ikke bange for, at de kommer til at betale for meget? Jo, jeg prøver bestemt ikke at tale det her salg op som en bull case for Adobe. Det kan sagtens vise sig at være det, fordi at de har så mange kunder, som de ligesom kan hjælpe med at få på Figma-platformen. Jeg taler egentlig mere ind i, at det er i øjnefaldene, at man kan være kommet så meget bagud, at man er nødt til at betale 50 gange omsætningen for en lille konkurrent, hvor man nok ville have troet, at dem kunne man bare knuse. Så jeg tror, at Adobe har gjort det helt rigtigt her for aktionærerne. Det er bare et spørgsmål om Adobe er en god investering fremadrettet. Og måske kan man sige, at det her det bliver måden, man kan købe aktier i Figma på, fordi at Figma er det næste. Men det er spændende, det her skisma mellem, når der er noget, der disrupter noget andet, hvad er prislappen så, ikke? Og man kan prøve at tænke tilbage på, at Yahoo sagde nej tak til at købe Google, jeg tror i 97 eller sådan et eller andet for 1 million dollars, og så bød de 3 milliarder i, var det 2003 eller sådan et eller andet, ikke? Og Google sagde nej, vi vil have 5, og Yahoo, de sagde nej tak. Så der er det her med, når noget ligesom er nyt og er det rigtige, og det er jo svært at bedømme udefra uden at være dybt nede i den materie, men så er det mange penge værd. Og så synes jeg, det er interessant at se over på software- og service-sektoren generelt, som nu handler til multipler. Jeg tror, hvis man tager de hurtigst vækstende, så handler de til multipler på 6,5 eller sådan noget, ikke? Også, hvor at de hurtigst voksne, og det man sådan ser som de mest revolutionerende, altså Snowflake for eksempel, de handler til en multiple på omkring 20. Og så kan man sige, er det dyrt, eller er det halv pris? Nu her, hvor Figma er blevet solgt til den her pris. Og det er, der er ikke nogen klar sandhed. Det er bare, altså det sætter bare tingene lidt i relief. Ja, det lyder til, at du synes, at det er en i hvert fald en spændende historie, Mads, og at investorerne, ja, de ser ikke ud til at tage specielt godt imod den her nyhed. De fik i hvert fald Adobe-aktien til at falde, og den ligger altså, så vidt jeg kan se, i nedadgående trend. Men lad os se, hvordan det spænder af. Lige her nu, der vil jeg bare sige dig tak, fordi du var med her til morgen. Nå, så var han derude. Han blev lige koldt lidt hurtigt af. Jeg er sikker på, at det ikke var masser af skyld, men dejligt, vi lige måtte tale med ham om den sag. Lars Vansen, vi hopper tilbage til den del af markedet, som vi ligesom kigger på. Ja. Det skal nemlig handle om Rockwool, fordi Thomas Skøbel har skrevet ind til os, og hvad du tænker om den aktie. Ja, jeg har jo lige købt nogle her på 1300. Jeg tror, det er noget af det bedste, du kan gøre som grøn investor. Jeg kan ikke rigtig forestille mig, at den kan falde meget mere. Den kom jo fra 3500. Og nu er vi nede i knap 1200. Jeg mener, det er et aldeles fornuftigt køb, og det er noget af det bedste grønne, du kan gøre, hvis du gerne vil være sådan en investor. Og det eneste negative, der er rigtigt på den, det er jo, at de har jo formentlig 8 milliarder i klemme i Rusland, og de har jo sagt, at de vil blive derovre. Og det er jo også det eneste fornuftige at gøre. Men nu bliver deres medarbejdere formentlig kaldt til krig. Ja, nu er i Ukraine, hvor de også er, ikke? Men de har 4 fabrikker i det rigtige Rusland, om så må sige. Og det er jo balladen, hvis på en eller anden måde, at de kommer i bad standing og bliver nationaliseret. Altså, AP Møller har jo sagt farvel til 9 milliarder. De har nok lavet en underhåndsaftale om at købe tilbage, når smadermanden er væk, og alt det der. Ja, det er jo rigtig værkt i hvert fald. Men sådan nogle ting kan man jo godt lave. Fordi Christian, han sidder nemlig også og kigger på, han skriver til os fra Vestbjerg, om det ikke, altså, hvad er konsekvenserne lige præcis om det der med Ukraine og Rusland, ud af over, at de selvfølgelig bliver upopulære, Rockwool? Jamen, det er jo sådan noget, folk på gaden i Hobro snakker, ikke? Og det kan du ikke bruge til noget. Men nu har en virksomhed, man er jo nødt til at blive i det land, og så sige, at der er nogle skøre politikere. Man skal huske, at Putin er demokratisk valgt. Ikke? Det sidder vi jo lige hele tiden, og det skal jo fortælle så meget for, at demokrati, det er en by i Rusland. Men det er han jo. Han bliver jo ikke siden der i det uendelige, og der skal isoleres hus i det uendelige. Ikke? Og deres boligstandard og energiforbrug er jo vanvittigt. Så derfor så er der jo et enormt marked, så det er det eneste rigtige. Jamen, jeg mener, det er et fornuftigt køb, og det er den bedste måde at løse problemerne med global opvarmning, hvis man tror på det, er et fænomen, og det gør alle jo, fordi de har gentaget det i TV-avisen i det uendelige, og sat det på skatteloven. Så er det bedre end at købe en vindmølle. Så det er det eneste rigtige. Okay. Thomas, ja. Han vil også gerne vide, om du ved, om der er udbytte på A-aktien. Ved ja, ja, det er det samme på A og B. Ja, okay. Ja, ja. Og i øvrigt så, jeg ved det, jeg, det har jeg ikke kunne læse, fordi der har jo været sådan en ordning med, at man kunne bytte B til A, men der skulle man pænt spørge, fordi B'eren var normalt dyrere end A'eren. Men det kan jeg ikke rigtig finde ud af, om de har åbnet mere op for en generel adgang, man ikke ligesom skulle noget spørge ad. Fordi det var der nogen, der gjorde blandt andet familien, ikke, som havde A'er, som byttede til B, så kunne sælge dem, ikke? Men må jeg godt lige sige noget om det der, med det der rør derovre? Kom bare med det. Noget er det vigtigt, det der er jo sket, og som du synes allerede er sket klokken 2 om natten til mandag, vi har ikke rigtig opdaget det, og heller ikke dem, der sad med seismografen, de sov jo nok. Men hvad hedder det? Pointen er, at der er en meget mærkelig historie, som jeg kommer i tanke om i forbindelse med det der, for jeg opsamler jo, læser alt muligt mærkeligt, og så nogle gange så, ja, det er så godt ud. Men her tilbage omkring 1. august, var der en historie i Norge, på avisen, og det er den, jeg læser, er DNNO og Dagens Næringsliv, hvor de deroppe var meget bekymrede over, at de havde observeret russiske skibe, som lå og pendlede rundt, hvor de norske pipelines ligger. Mm. Nordmændene har pipelines ned til Tyskland og også noget til England. Men det havde de gjort, og det var meget påfaldende, at de havde sejlet frem og tilbage rundt og alt med, og de ledte jo ikke efter olie eller noget som helst. Og hvorfor gjorde de det? Fordi de ville vide til syden af den nøjagtige position af, hvor ligger de der navlestrenge ned til Europa. Jamen, hvad skal vi bruge det til, Lars? Sådan siger, jo, men... I har jo altså også været ude og, ja, ja. Hvad skal man sige, varsle, at der kunne ske et eller andet. Så, det kan altså, godt være, men det har de jo så glemt. Men pointen er, og den historie er jo også glemt, jeg er jo heller ikke rent og jeg kan bare i tanke om. Men pointen er til syden af, at ligesom at man jo tester, hvad hedder det, vi er, nu kommer der en hypotese. Man tester jo til sydlandet, hvordan man kan smadre elsystemet og kommunikationssystem og alt muligt andet ved hjælp af hacking. Og nogen kalder det jo også for en hvad var det, kaldte det for? Det var meget fint ord i dag. Det hed en hybridkrig, hvor der er en, der er ude og sige, at det her er, så kan du ødelægge ting. Og det må jo være derfor, at de interesserer sig for, hvor ligger de norske rørledninger helt præcist med centimeters nøjagtighed, kan man jo komme ned, ikke? Og det kunne jo være, at det var lidt det samme her, at nu er det jo så en rørledning, de udmærket ved, hvor ligger, fordi jeg selv betalt det meste af den. Der er jo også firmaer, blandt andet BASF er jo medejer af nogle af dem. Det er de jo nok ikke så glade for. Men så derfor så ved de jo godt, hvor den er. Så det er jo ikke noget problem, og hvis det er en eller anden sabotør, som har en vis forbindelse med nogen, og som får udleveret nogle 100 kilo sprængstof eller mine, og lægger der ned, og så trykker på en knap, og så ryger lort i luften. Pointen er bare det, at du jo på det der formentlig sker, er en eller anden blanding af, at du laver sådan noget forstyrrelse af tingene, så du bliver bange. Og hvis du, det tyder jo altså også på, at de er voldsomt interesserede i, hvordan fungerer tingene, hvis de interesserer sig for, hvor ligger de norske rørledninger til. Og det er jo så, hvad hedder det, i alt væsentligt. De viser i hvert fald gerne flaget og fortæller os, at vi ved godt, hvad I har med at gøre. Vi skal lige nå et spørgsmål. Vi slutter der, hvor vi starter. Michael, han skriver nemlig om den stærke dollar, det var det, jeg indledte udsendelsen med, om den ikke vil gavne de fleste selskaber i C25, ikke mindst rederierne. Godt, så vi skal bare sige, huhej, hvor det går, bare komme med en stærk dollar. Ja, det eneste er bare, lige pludselig så svinger den jo rundt, ikke? Og jeg tror, at vi skal tilbage og have dollaren op i 115. Mod euroen, ikke? Ja, det er omkring 0,96. Ja, ja, det er jo sådan, at det er jo 25%, men det sker jo ikke, før renterne i Europa kommer op, ikke? Ja. Godt, så fik vi lige den med, og så er der Palle Ejort, som godt kunne tænke sig at høre med kobberinvesteringer. Er det nu? Hvad skal man købe? Og det ved jeg ikke. Men ja, på lang sigt, ja, det er jo rigtigt. Men om det er lige nu, det ved jeg ikke. Vi havde jo Saxo-manden derude forleden der at sige, at man skulle bare købe alt det der, de der grønne metaller, der skal bruges i voldsom omfang. Så hydro har lige, aluminium og kobber kan jo til dels substitueres. Og de har lige lukket en fabrik i Norge, fordi der strøm er for dyr. Så ved jeg det. Ja, men altså på lang sigt, ja. Og jeg overvejer også at købe nogle Rio Tinto, som er en af de store i den sektor. Men altså, jeg kan ikke rigtig svare dig nøjagtigt på det. Men på lang sigt er det rigtigt, men om timingen er i orden, det ved jeg ikke. Det må tiden vise. Ja. Lars Svendsen, lige nu er tiden altså gået for os. Vi skal til at lukke ned. Det er altså en sur dag ude på det danske aktiemarked. C25-indekset er nede med 1,67. Det ved jeg, fordi jeg står og kigger lige på jurinvestor.dk. Der kan du altså få real tidskurser, hvis du logger ind. Det er ganske gratis. Det koster ikke en krone, så gå ind og oprette en bruger der, så kan du altså følge med i, hvad der sker ude på markedet. Lige præcis, når det sker, om det er AP Møller og Mærsk, en stor Nord og Netcompany, der trækker nedad på en sur dag, vi håber, at det retter sig på et eller andet tidspunkt og sætter et punktum der. Vi er færdige for i dag, men tilbage igen i morgen selvfølgelig i Millionærklubben, når klokken er 9.06 med Simon Richard Nielsen. Podcasten er sponsoreret af Saxo Bank. Vi starter året med lave priser på globale aktier. Nu kan du blandt andet investere i amerikanske aktier til kun $1 i minimumskortage. Kom i gang allerede i dag på saxobank.dk og opret en gratis investeringskonto.